dobra, seks. Ty, twardy seks. Czy naprawdę tego chcesz? Na moje oko spoko, ma klasę, trzyma oddychać. Jak na imię ma, pytam, proponuję kielicha, komplementy odrycha. Przecież widzę, że jest spięta, jest piękna, złapie haczyk, będę mógł przejść do sedna. U mnie czy u ciebie, tylko uśmiecha się słodko. Mówi o szkole w południe, że ma egzaminy trudne. Spoko wypala, mówi, nie myśl się szybko, zostawimy coś na sen, kilka godzin to wszystko. Ona nie jest tanią dziwką, nic z tych rzeczy, cedzi z wolna. Tylko po to bym zaprzeczył, to dziewczyna wyjątkowa. Inne mogą się schować, bo z reguły to ona nie rozmawia z obcymi. A żeby się całować, kilka minut później już u niej wiesz co, zgadnij. Zrywam z jej majtki, ściskam piersi pośladki. Smakuje słodkie walgi, patrzy jak ściąga mi slipy. Wkłada go w gorące usta, nie ma lipy. Lecimy, kładę ją na podłodze, bez zastanowienia wchodzę. Ona patrząc mi w oczy szepcze: uważaj proszę, na co mam uważać? I zapala się kontrolka. Spóźniony alarm, po alkoholu jointach pewnie nie bierze pigułek. No tak, już rozumiem, w sumie niezła zabawa. Najpierw palec w nią wsunę, w kieszeni spodni durex, nawet cała paczka gumek. Lecz nie użyłem smutek martwić, będę się potem. Teraz powtórzmy to kotek, bo ponownie mam ochotę na przypadkowy kontakt pod wpływem głupoty. Już po wszystkim leżymy, jej strach o brak miesiączki, mój strach temat rzeżączki. Wraz z końcem przyjemności to byłby mały pikuś przygody, efekt uboczny. Ale pamiętaj chłopak, że HIV jest niewidoczny, że wirusowe C możesz teraz mieć i całą resztę, co tam sobie chcesz wyrwać. Dziewczynę w klubie, jaka prosta to rzecz, a potem kminić temat: o kurwa, mam AIDS. Lepiej żyć ze świadomością, że ten błąd mógł cię zabić. Zastanów się chłopaku, dziewczyno, chcesz się zarazić? Lubisz tak pogrywać? Wykończy cię ten hazard, gdy dopadnie cię zaraza. Przegrasz jako frafaza. Nie zamierzam ci przeszkadzać w tej zabawie. Tak się zdarza, że po wszystkim złapiesz więcej niż porannego kaca. Wykończy cię ten hazard, gdy dopadnie cię zaraza. Przegrasz jako frachaza. Nie zamierzam ci przeszkadzać w tej zabawie. Tak się zdarza, że po wszystkim złapiesz więcej niż porannego kaca.